मंत्र पाठ जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रसन्न की पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से ईश्वर के अनुकंपा से हम जो है तीसरे अध्याय का प्रथम पाद है इस पर विचार कर रहे थे। तो हमने आपको जो पढ़ाया था वह पढ़ा रहा था इगुप ध्यापी की रह कहा जो तीन एक जो है 135 नंबर 135 नंबर सूत्र है। हमने नंदी गृह का जी भूलू गई नेता तक पढ़ा दिया था। अब इगुप ध्या प्री की रह का इस पर विचार करेंगे। इगुप ध्या प्री की रह कह तो यहाँ पर क्री है दीर्घ दीर्घ अधिकार है तो दीर्घ मतलब रिकारांत पुमलिंग इगुपध्या प्री क्री शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और कह अकारांत पुमलिंग क शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। इगुपध्या प्री क्रह में समास है तो पहले इक उपधायस्य इक बने ई ये जो चार वर्ण है ई उ री इकार उकार इकार ई ऊ री लि ये चार वर्ण का नाम जो है इक है। तो ये उपधा में जिन धातु के उपधा में होगा उसको कहेंगे इगुपद उसका नाम है ये इगुपद। जैसे क्षिप जैसे है क्षिप धातु है जैसे लिख धातु है जैसे बुध धातु है तो बुध में धकार अनुत्यात पूर्व उपधा अंतिम जो ध है उससे पूर्व में उ है बुध में ब और ध के बीच में उ है तो अंतिम अर्थ से अल से पूर्व जो है अंतिम वर्ण से पूर्व जो वर्ण है उसको उपधा कहते हैं। तो ध से पूर्व में उ है तो उ का नाम उपधा हो गया और उ इक है उ है। ऐसे लिख है ख जो है उस अंतिम अल से पूर्व लकार सर्वर्ती इकार ल और ख के बीच में ई है तो ये इक है ये उपधा है। तो इक उपधा में है जिनके ऐसे धातु तो इग उपधा बहुव्रीहि समास है और फिर इग उपधश्च ज्ञाच प्रीच प्रीश्च जो प्रीच या प्रीश्च क्रीच क्रीच या क्रीश्च इति इगुपध्या प्री प्री क्री तस्मात् इगुपध्या प्री किरह या ऐसा कह सकते हैं प्रथम पंक्ति में लिखा है कि इगुपधश्च ज्ञाच प्रीच क्रीच दीर्घ रिकार होगा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है यदि आपके पास पुस्तक होगा तो आप ठीक कर लीजिएगा उसको यहाँ पर दीर्घ रिकार होना चाहिए। ओके मैं भी ठीक कर लेता हूँ। एक दीर्घ रिकार होगा, गुणाधास्य रिकार लिखा हुआ है, तो हो गया एक उपधस्य ज्याच प्रीच क्रीच इतु इति एगुपध ज्ञापी किर तस्मात एगुपध ज्ञापी किर, ये समाहार द्वंद समास हो गया और इसमें धातु प्रत्यय प्रत्यय इस सबकी अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया, अर्थ बन गया इगुपधेभ्य मैंने इगुपधेभ्यो धातुभ्य ज्ञाप्रिय क्री इत्येतेभ्यो धातुभ्य पर क प्रत्ययो भवती कर्तरी अर्थे कर्तार्थ में, कर्तरी कृत्य कर्तार्थ में, मैंने एक उपधा वाली धातु से इगुपधेभ्यो धातुभ्य ज्ञा प्री मैंने ज्ञा अवबोधने, ज्ञा अवबोधने और प्री तर्पणे कांतौ च क्री विक्षेपे, क्री दीर्घ विकार क्री विक्षेपे सुदादि गण की जो है क्री विक्षेपे इत्येभ्यो धातुभ्य पर क प्रत्ययो भवती, एक उपधावाली धातु से परे ज्ञा धातु से परे अवबोधन अर्थ वाले ज्ञा धातु से परे और तर्पण और कांति अर्थ वाले, तर्पण माने तृप्त करना और कांति अर्थ वाले जो प्री धातु से परे और विक्षेप फेंकना अर्थ वाले जो क्री धातु है उससे परे क प्रत्यय होता है। जैसे विक्षिपति इति विक्षिप जो फेंकता है, फेंकने वाला जो है विशेष प्रकार से फेंकने वाला है वो विक्षिप हुआ, ऐसे ही विलिखति इति विलिख विशेष प्रकार से जो लिखने वाला वो विलिख हो गया व्यक्ति, ऐसे बुध बोधति इति बुध जो समझने वाला है या बोधयति जो है बोधति इति बुध समझने वाला जो है बुध हो गया, या स्वाद पे लिख करेंगे तो बोधयति भी हो जाएगा। तो बोधति इति बुध समझने वाला, ऐसे ही ज्ञा है ज्ञान धारण करेंगे जानाति इति ज्ञः जानने वाला, जैसे वेदज्ञ वेदम जानाति इति वेदज्ञ, यहाँ पर क प्रत्यय हो गया। आप मानम जानाति इति आत्मज्ञ, योगम जानाति इति योगज्ञ, व्याकरणम जानाति इति व्याकरणज्ञ इत्यादि जो है यहाँ पर यह क प्रत्यय है। तो जानाति इति ज्ञः जानने वाला और प्री तर्पणे का जो प्रीणाति इति प्रिय तो तर्पण अर्थ में तृप्त करने वाला, प्रिय मतलब हुआ तृप्त करने वाला और कांति अर्थ लेंगे तो चाहने वाला, तो प्रिय का अर्थ ये मेरा प्रिय है तो प्रिय मैंने चाहने वाला और तृप्त करने वाला, यदि कोई चीज तृप्त करने वाला चीज है तो वो प्रिय हो गया, ये मेरा प्रिय चीज है, तो ये प्रिय चीज है का मतलब क्या हुआ वो मुझे तृप्त करने वाला है इसलिए हमारे लिए प्रिय है। तो तृप्त करने वाला जो भी वस्तु होता है जो भी व्यक्ति होता है वह प्रिय कहलाता है, और चाहने वाला जो चाह रहा है किसी चीज को वो भी प्रिय है। और किरह किरति इति किरह जो फेंकने वाला है, क्री विक्षेपे जो फेंकने वाला है वो किरह हो गया। इसमें विलिख इत्यादि में विक्षेप इत्यादि में कुछ भी विशेष नहीं है, लिख जो है अक्षर विन्यास इत्यादि क ले आइए विलिख बना दीजिए, गुण तो होगा नहीं, गुपद वाला है विक्षिप विलिख पुगंत लोग से जो गुण प्राप्त है उसको कृमति से निषेध हो जाएगा, बस इतना ही है। और बुधा हमें बुध से क प्रत्यय करेंगे बुधा बन जाएगा, वही पुगंत पद से गुण कर देंगे, गुण का निषेध पुगंत लोग पद से गुण प्राप्त है उसका कृमति से निषेध हो जाएगा। और ज्या जो है ज्या अब बोधने धातु है उसे क्रियादि गण का है, तो ज्या धातु से क किए तो आत्मनोपेटी आकारांत जो अंग है उसके अंतिम अंग का जो है लोक हो जाता है, आकार का लोक हो जाता है इरादी के देखे पड़े जाते इरादी। तो ये जो है आत्मलोको इटीचा, तो मैंने हमने कितना बार इसका अर्थ बताया हुआ है कि ये 6, 4, 64 नंबर है, 64 नंबर है। ये कहता है आकारांत अंगस्य अंग आकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने लोपो भवती, आकारांत अंग के जो अंतिम अल है उसके स्थान में जो है लोप आदेश होता है। कब? इदादो आर्धातु के कंगति से अजादो आर्धातु के परते, इदादी आर्धातु के परते और कित अजादी आर्धातु के परते। यहाँ पर कित है और अजादी है, जो आजादी है कौ का लोप हो गया तो कौ की संज्ञा है दशको पशुओं को तो अ है तो आजादी है, तो कित गित आजादी आधात्मिक है, परंतु आधात्मिक है ही तीन से आधात्कम आधात्कम से तीन से जो भिन्न प्रत्यय वो आधात्मिक है। तो यहाँ पर आकार का लोप हो गया ज्या का, तो ज्या बन गया। और यह जो है प्रिय तर्पणे कांतोच से जो क प्रत्यय किया, और यहाँ पर अति स्नु धातु भवाम योड़ी यंगु बंगो, ये जो यंग आदेश करता है उबंग आदेश करता है, ये भी वही 6, 4, 77 नंबर सूत्र है, पीछे भी हमने बताया हुआ है, यदि आप निकालना चाहते हो तो आजादी बोल रहे हैं, आजादी जो है प्रत्यय है उसके परे रहते कि अति सुधातु भगवान योरी यंगु बंगो। ये कहता है कि ये यंग और भू माने स्नु प्रत्यांत जो है और इवर्णांत और उवर्णांत जो धातु है, तो ये प्री जो है इवर्णांत धातु है, इवर्णांत और उवर्ण धातु जो है भू जो है अंग है, इसको जो है यंग और उवंग आदेश होते हैं अच के परे रहते हैं या आजादी प्रत्यय के परे से अच्छी है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रादि विधि हो जाएगी यसमें भी आजादो प्रत्यय पर कद है, क्योंकि प्रत्यय के प्रत्यय संज्ञा होती है इसलिए प्रत्यय अपने आप उसका अध्यार हो जाएगा, या अच्छी पर कहते अच के परे रहते क्या होता है स्नु प्रत्यांत और इवर्णांत और वर्णांत जो धातु है और भू जो है, तो यहाँ पर इवर्णांत जो धातु है जिसकी कारण इवर्णांत है उसको इयंग हो गया, यथा शंकर इवर्णांत को इयंग और वर्णांत को उवंग, तो इयंग हुआ तो प्र इयंग का अनुबंध इय होगा और प्रिय बन जाएगा अ है प्रिय बन जाएगा, तो इसमें इस तरीके से है। और क्री विक्षेपे जो धातु है इसे क्री धातु से जो क प्रत्यय हुआ है और अंग इत्यादि का हेतु बोलते हैं रीत इत धातु हो, ये जो ऋकारांत अंग जो है इस ऋकारांत अंग को के अंतिम अंग के स्थान में जो है इकार आदेश करता है, ये रीत धातु 7, 100 नंबर सूत्र है। ये कहता है कि ऋकारांतस्य अंगस्य धातु ऋकारांतस्य धातु अंगस्य अंतस्य अलः स्थाने इकारादेशो भवति, तो ये ऋकारांत दीर्घ ऋकार है, दीर्घ ऋकारांत समझिएगा ऋकारांत मन हा सुने ऋकारांत मन दीर्घ ऋकारांतस्य धातु रंगस्य अंतस्थल समय इकारादेश होगा, तो उरंडा पर यहाँ पर क्या हो जाएगा विवर्ण के समय जब भी अन होगा तो परे वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर किर बन गया, इर को मैंने ई जो आदेश हुआ वो ई हो गया, री को ई हुआ तो किर और अ किरा बन गया, गुण यहाँ पर नहीं होगा, तो निषेध हो जाएगा। आगे है आतश्चोप सर्गे। आतः तकारांत पुल्लिंग आत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है, उपसर्गे अकारांत पुल्लिंग उपसर्ग एक वचन है। इसमें जो है अनुवृत्ति जो है कह के नीति आ रही है, धातु प्रत्यक्ष का विकास चल ही रहा है, तो आतः विशेषण है, धातु विशेष है, इसलिए आकारांता धातो हो ऐसा हो गया। आकारांता धातो हो पर क प्रत्ययो भवती क्या अनुपसर्गे उपसर्ग रहिते, मतलब उपसर्गे और सॉरी अनुपसर्ग में उपसर्ग गलत में बोल दिया, उपसर्गे अनुपसर्ग नहीं आता सुपर्ग उपसर्गे उपसर्गे उपपदे, क्योंकि यहाँ पर उपसर्गीय सप्तमी व्यक्ति है, इसलिए तत्रोप पदम सप्तमी स्थम तो यहाँ पर परिभाषा से लिए तत्रोप पदम सप्तमी स्थम जो परिभाषा है उससे यहाँ पर जो उपपद तत्रोप पदम सप्तमी स्थम ये संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र नहीं है, गलत में बोल दिया। सप्तम्यक जो पद है वह उपपद होता है, संज्ञा सूत्र है तत्रोप पदम सप्तमी स्थम, तो यहाँ पर उपपद हो गया, इसलिए उपसर्गे उपपदे ऐसा हुआ, उपसर्गे उपपदे अकारांता धातु पर प्रत्यय होती या मतलब आकारांता सर आकारांता धातु पर या आकारांते भ्यो धातु भ्य पर प्रत्यय होती बहुवचन या एकवचन कुछ भी ठीक, मैंने उपसर्ग उपपद रहने पर आकारांत धातु से परे क प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है प्रसंवृत्ति में प्रतिष्ठते इति प्रस्थः, प्रतिष्ठत है इति प्रतिष्ठते है, वैसे इस वजह से यह कल्लोप हो गया है इति के कारण, तो प्रतिष्ठते इति प्रस्थः। ऐसे ही सुष्ठु ग्लायति सुग्लः, सुष्ठु म्लायति इति सुम्लः, तो ये प्रतिष्ठते इति प्रस्थः, तो यहाँ पर तिष्ठति माने होता है रुकना, जैसे मैं कहूँ स्वाति अत्र तिष्ठति, स्वाति महोदया अत्र तिष्ठति, जब मैं कह रहा हूँ स्वाति यहाँ है विद्यमान है खड़ी है, माने उसके गति उनका जो गति है स्वाति जी का जो गति है रुकी है चल रही थी रुक गई तिष्ठति, और जब उसमें प्र उपसर्ग लगा देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा रुकने का चलना हो जाएगा, तो स्वाति महोदया ग्रामम स्वग्रामम प्रतिष्ठति, मतलब कि स्वाति महोदया जो है स्वाति जो है अपने गांव को जा रही है, तो प्रतिष्ठति माने गच्छति, तो प्रतिष्ठते इति प्रस्थः प्रतिष्ठते प्रतिष्ठते इति प्रस्थः प्रतिष्ठते दीजिएगा आत्मने पद होता है प्रतिष्ठति में बोल दिया था स्वाति महोदया स्वग्राम प्रतिष्ठते ये, तो प्रतिष्ठते इति प्रस्थः माने प्रस्थ माने प्रस्थान करने वाला, प्रस्थान करने वाला चलने वाला जाने वाला प्रस्थान, तो प्रतिष्ठते इति प्रस्थः। और सुष्ठु ग्लायति जो है इसका क्या अर्थ हुआ, सुष्ठु माने अधिक अच्छी तरीके से ग्लायति ग्लानी वाला, मैंने सुष्ठु ग्लायति ग्लई जो धातु है ग्लई म्लई हर्ष क्षय, ग्लई और म्लई जो है ये दोनों हर्ष के क्षय अर्थ में है, खुशी का क्षय होना मैंने ग्लानी दुखी इत्यादि होना, तो सुष्ठु ग्लायति मैंने अधिक सुष्ठु का यहाँ पर अधिक होगा अधिक ग्लानी वाला ये अर्थ हुआ, और सुष्ठु म्लायति इति सुम्लः अधिक ग्लानी वाला उसका भी वही अर्थ है उदास होने वाला, और अधिक ग्लानी वाला मैंने उदास होने वाला बहुत ग्लानी करने वाला, तो बहुत ग्लानी करने वाला हो गया मैंने सुग्लः सुष्ठु ग्लायति और सुम्लः सुष्ठु म्लायति अधिक उदास होने वाला जो है वही हर्ष को जो क्षय करने वाला है उदास होने वाला जो है दोनों का एक ही अर्थ है, सुम्ला हो गया अधिक म्लान होने वाला उदास होने वाला, तो यहाँ पर जो है कुछ भी विशेष नहीं है। प्रस्थ यहाँ प्र उपसर्ग है, प्र उपपद है, स्थागति निवृत्तों से इस सूत्र से क प्रत्यय कर दिया। आप उपसर्ग कह सकते कि स्था आकारांत धातु है, तो प्रस्था धातुआदेश निमित्ता पाया, निमित्त कत्याप पाया, निमित्त घट जाने तो नियमित घट जाने तो स हो गया, स्था हो गया। मैंने जब ही मूर्धन्य स को दंत स हुआ तो थ दंत मूर्धन्य स के कारण ही थ को थ हुआ था संधि के आधार पर, तो वो थ अपने आप ही हो गया, तो प्र और स्था हो गया। और क है, और यहाँ पर जो है आत्मलोप इति से आकारांतस अंगस्य धातु रंगस अंतस्थल स्थाने लोपो होती इटादो अर्धात के पर आजादो कर आजादी चित किस परे है, तो प्रस्थ सुना करके प्रस्थ बन गया। मिलाते भी सॉरी और जो है ग्लई आदेश उपदेशी भी जो है उपदेश अवस्था में फिर एक को आकार आदेश होता है जंत जो है धातु उसको आकार आदेश होता है अंतिम के स्थान में, तो ग्ला और म्ला हो गया और पूर्व बाकी हो जाएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। आगे है पा घाद मा भेट दृश सह, तो पा घाद मा भेट दृश सकारांत पुमलिंग पा घाद मा भेट दृश शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है और शह जो है अपरांत पुमलिंग शह शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समास है पाश्च घ्राश्च ध्वाश्च धेच्च दृश्च इति पाघ्राध्म धेच दृश तस्मा पाघ्राध्म धेच दृश ये समाहार द्वंद्व समास हो गया। इसमें उपसर्ग की अनुवृत्ति आ रही है और धातु प्रत्यय प्रत्यय का तो अधिकार चल ही रहा है। हालांकि यहाँ पर जो है उपसर्ग और अनुपसर्ग दोनों में होता है, तो इसलिए अनुवृत्ति लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तो उपसर्ग में भी देखा जाता है जैसे उदाहरण दिया उत्पीव विपीव उद्सिक विद्सिक उद्धम विधम उद्धय विधय उत्पश्य विपश्य, ये उपसर्ग उपपद रहते हैं। और अनुपसर्ग में भी होता है जैसे जिघ्रह धय पश्य, तो यहाँ पर सामान्य रूप से इसकी अनुवृत्ति नहीं लाएंगे और दोनों की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात जब सामान्य रूप से कहा तो उपसर्ग उपद रहते भी हो जाएगा और अनुपसर्ग में भी हो जाएगा, इसलिए अनुपसर्गे भ्योपि इति ऐसा इन्होंने प्रतिकार में दिया है। तो समास है पाश्च घ्राश्च ध्वाश्च धेट्च दृश्च इति पाघ्राध्मा दृश तस्मा पाघ्राध्मा दृश समाहार द्वंद्व समास हुआ। इसमें उपसर्ग लाने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलेगा पाघ्रा पा माने पा पाने घ्रा गंधो पा माने पाघ्राध्मा भेट पाने पाघ्रा भेट पाने से ही होगा नहीं भेट पाने तो भेट हो गया गलत में बोल दिया भेट तो अलग है ही भेट पाने है पाघ्राध्मा पा पाने घ्रा गंधो पादाने और और भेट जो है भेट किस मैंने क्या बोलते हैं धुआं के साथ में होगा बात सही है। जो उद्धम जो है ना ये वह उद्धिक्रा विधिक्रा अजवा है वह उद्धम किया उद्धम धुआं शब्दाग्नि संयोग यो ये होगा वह जो है शब्दाग्नि शब्द और अग्नि का संयोग दो अर्थ है शब्द करना अर्थ है और अग्नि का संयोग तो हो गया पा पाने घा गंधो पालाने धुआं शब्दाग्नि संयोग यो और घेट पाने और दृश्य रूपेक्षण इतने धातु हो गए। तो पा पाने घ्रा गंधे पादाने मा शब्दाग्नि संयोग घेट पाने दृश्य रूपेक्षण इत्येतेभ्यो धातुभ्य पर श प्रत्यय होती है श प्रत्ययो श प्रत्यय भवती। जैसे उदाहरण है उत उपसर्ग पा धातु से स प्रत्यय किया और उत पा स है तो कर्ता बाकी सार धातु परे हो किंचित सार धातु कम तिंग और शित की साधारण संज्ञा होती है तो ये शित है इसलिए सार धातु पहले करते सब कर्ता बाकी सार में परे हो तो शत होता है। तो यहाँ पर उत पा शप अनुबंधन और अ। अब जो है इस स्थिति में पा घ्रा घमा भेट दृश वो जो है ना पा घ्राधमा भेट मैंने पीवा जिग्रह झम पिष्ठ पश्य ऐसे करके है ना ये सूत्र वो पा घ्राधमा सीधा ऐसे करके है ना जी। हाँ। ये सप्तम अध्याय का है, ये सप्तम अध्याय का तृतीय पाद का है, सप्तम अध्याय तृतीय पाद हाँ ये मिल गया 78 है। पा घ्राधमा स्थामना दान दृश्यति दृश्यर्थी सर्ति सदा सदाम पीब जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्छ धौशी सीदाह। तो ये कह रहे हैं कि पा पाने हो गया घ्रा गम उपादन हो गया धुआ शब्दादि हो गया स्थागति निवृत्त हो गया मनाभ्यास हो गया दान दान हो गया दृश्य प्रेक्षण हो गया री गति प्रापण हो गया श्रीगत हो गया दृश्य में दृश्य रीति है और श्रीगत हो गया शब्दी साथ में हो गया शब्दी विषण गत्य साधने से हो गया। इन अंगों को क्रम से जो है इनके स्थान में इन अंगों के स्थान में क्रम से पा को पीव घ्रा को जिग्र धमा को धम था को पिष्ठ मना को मन दान को यक्ष दान को यक्ष हो गया दृश्य को पश हो गया री को रिच हो गया श्री को री को रिच हो गया श्री को धव हो गया धव और श्री को और शब्दरी को शीय हो गया और तालब्य शब्दरी जो है दम चित वाला उसको सीधा आदेश हो गया। तो ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर जो पा है तो पा को पीव हो गया, पा को पीव हो गया था संख से तो उत उपसर्ग है पीव है और पीवा बन गया, इसमें कुछ है ही नहीं, सबका अ है। यहाँ पर सबको बांध करके पीव के लिए सुगंध लेने से गुण प्राप्त हुआ परंतु कंगति सारनाथ एक दिन सारनाथ शब्द मैंने क्या है पा को पीब हुआ और यहाँ पर स हो गया है। हाँ ठीक तो है पा स शप है तो यहाँ पर अ को मान करके पीब को गुण प्राप्त है नहीं तो गम तो लोग पता से हाँ जी क्या बोल रहे हैं पीब के बाद सब है उसके बाद अ है जी। हाँ सब के बाद अ है सब के बाद अ होगा ना जी। तो ये जो सब के बाद जो अ है तो सब को मान करके तो गुण प्राप्त है ना जी। हाँ ये तो पित है वो तो सार धात तो अपित का भी विद्वत करता है ना ये तो पित्त। हाँ। तो विद्वत तो किया नहीं जा सकता अपित सा धातु गिरबत होता है। तो यहाँ पर गुण क्यों नहीं हुआ? गुण तो होना चाहिए, नियम तो गुण गुण गुण गुण जो है पा को फिर आदेश जो हुआ है, ऐसा हो सकता कि पा को जो फिर आदेश हुआ है तो वो आदेश जो किया इस आदेश सामर्थ्य से पता चलता है, क्योंकि यदि मान लीजिए गुण करना होता ही तो फिर पिव आदेश क्यों करता है, इसमें भी कारण है। पिव आदेश करा इसलिए जो है इस में ये जो है महर्षि पाणिनि जी ने जो पढ़ा है उनके वचन सामर्थ्य से यहाँ पर गुण नहीं होगा ये, क्योंकि आदेश होने के बाद वचन सामर्थ्य से गुण नहीं होगा, यही इसका समाधान होगा। क्योंकि जो है शब्द को मांग करके वैसे कहेंगे तो गुण तो प्राप्त है ही, इसलिए गुण नहीं होगा क्योंकि वचन सामर्थ्य ये गुण करना होता तो उस तरीके से नहीं बोलते। ये जहां तक मैं समझता हूँ ये होना चाहिए, आप भी विचारिएगा कि क्या होना चाहिए। आगे है उत्पीवा के बाद है विपीवा, भी वैसे उत्पीवा हो गया, विपीवा भी ऐसे हो गया, पाला को दूसरे में पाला विपीवा बन गया। घृा को जो जिघ्र आदेश हुआ उज्जिघ्र उत है और घृा है, घृा को जिघ्र आदेश करके उज्जिघ्र बन गया। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, पीछे पिछले की तरह ही है। जिघ्र घर है, इसमें तो गुण प्राप्त भी नहीं है वैसे, और विजिघ्र ऐसे बन गया। अधमा जो है उद्म, यहाँ पर जो धमा है तो उद्धम, वहां को धम आदेश हो जाता है, तो उत उपसर्ग है। और ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये यहाँ पर धुआ जो है धुआ को जो धम आदेश हुआ पाघ्राघ्रा सामना से, तो या ऊपर जो उज्जिघ्रा है तो सौ को जो है इसको सुना सीखा तो सकार सकार सवर्ग होता है, तो यहाँ पर तो को जो हो गया तो से हो गया उद्विघ्र में, समझ गया जी। सकार सवर के सामने सकार सवर्ग होता है सुना योग, सकार सवर के योग, सवर के योग है ही, तो यहाँ पर तो को जो हो गया उज्जिघ्र बन गया है, और यहाँ पर उत है तो तो को जो है ज हो गया है। सकार सकार और उत है और ढेट है, उत है और धुआ है, धुआ को धम हो गया, वो उत और धलाम जसोनते हो गया, यहाँ पर उद्धमा बन गया उत, क्योंकि झल पद के अंत में झल और दस झल को पद के झललाम जश होते पद के अंत में प्रधान से झलाम जश होती झल के संग जश होता है, तो ये उद जो है ना, क्योंकि पद तो है ही सु आकर के प्रत्यलग प्रत्यलक्षण करेंगे तो वो तो को द हो जाएगा। और दूसरी बात में उत धम है झलाम जश हसी, तो ध जो है झस झस झस लेकर के दस तक है, तो झस जागो धराम झसी भी हो सकता है, तो झलाम झसी झलों को जस होता है झस के पहले से, और जैसे पद के अंत में भी हम कर सकते हैं क्योंकि पदांत तो है ही, यदि पत्थर प्रतिलक्षण मान करके। और उद्धय भेंट पाने से उद्धय हो जाएगा, भेंट का धे हुआ और स हो गया, स हो गया है और कर्तृशक हो गया है, कर्तृशक और फिर वैसे उसको अतो गुण प्ररूपी जारी कर दीजिएगा और फिर जो है एक लग जाएगा तो धय बन जाएगा, तो उद्धय ये बन गया उद्धया। ठीक है, ऐसे ही उत्पश्य दृशिर को पश्य आदि से जाएगा, भेट को जो है भेट जो का जो ध्येय है तो पाघ्राधमा था वहां पर नहीं है, पाघ्राधमा सामना नहीं है उसमें नहीं है, तो उभय गंगा उत्पश्य में दृशिर धातु है तो पश्य आदेश हो गया, उत्पश्य बन गया, इसमें कुछ भी विशेष नहीं, कर देगा अतो गुणे पर रूप कर दीजिएगा सपर और में, और यहाँ पर पिब को गुण नहीं होगा, बस वचन सामर्थ्या ये कहेंगे, वचन सामर्थ्य गुण करना होता तो ये ऐसा नहीं कहते, उत्पश्य बन गया, तो इसमें सब हो गया, सब हो गया लग रहा है, उत्पश्य विपश्य और अनुपसर्गेभ्यो भी कहा है कि उपसर्ग रहित होने पर भी होता है, तो हो गया विघ्रह भय देख से भय बन गया, दृश्य पश्य बन गया, ये जो है एक चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि आप तो हिंदी वाले में देखेंगे आप तो बोले पाघ्राध मध्य, ये जो चार धातु है इसको जो है आगे है श्याधासु संस्वीर्णवसा, ये जो अभी आगे 141 नंबर सूत्र है, तो इससे नौ प्रत्यय प्राप्त था, इससे नौ प्रत्यय जो शेंग है और आकारांत जो धातु है आचब ये तो आकारांत, तो ये पाघ्राध्मा आकारांत है, पाघ्राध्मा ये जो है आकारांत है, अध्येत भी आकारांत हो जाएगा, आधे से उपदेश का भी जो है अनुभव दे होगा, अध्यय का भी तो ये आकारांत ही माना जाएगा, तो इससे नौ प्रत्यय प्राप्त था उसका ये अपवाद है, पूर्व अपवाद है, और आगे जो है दृश्य धातु जो है दृश्य उपेक्ष में दृश्य दृश्य रेफान तो अंतिम अल से पूर्व, तो अंतिम अल रेफ है उससे पूर्व ई है, तो एगुपद है, तो एगुपद है इसलिए एगुपद ज्ञापी के रह कह जो है 1335 नंबर जो सूत्र पढ़ के आए हैं, इससे दृश्य को क प्राप्त था उसका यह अपवाद है, ये बाद का अपवाद है, तो इसे पाघ्राध पूर्व अपवाद है, पूर्व पहले ही अपवाद कर दिया आगे वाले से, और फिर दृश्य के लिए विद्यार्थी का अपवाद है, तो ये अब आगे है अनूप सरगाल लिंप विंद धारी पारी वेदी उदे वे धारी पारी वेद्यु देदी वेद्यु दे जी चेती साती साहिभ्य च, एक बार और पढ़ रहा हूँ, अनुसर्गा लिंप विंद धारी पारी वेद्यु दे जी चेती साती साहिभ्य च, पक्षित करेंगे तो देखा अनुपसर्गा अकारांत तो पुंलिंग अनुपसर्ग शब्द पंचमी व्यक्ति वचन है, आगे है लिंप विंद धारी पारी वेद्यु दे जी चेती साती साहिभ्य, तो इकारांत पुंलिंग लिंप विंद धारी पारी वेद्यु दे जी चेती साती साही शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन च अव्यय पद है, अनुसर्गात समास है, इसमें अनुसर्गात पद में समास है, और लिंप विंद धारी पारी वेद्यु देजी चेती साती साहिभ्य इसमें भी समास है, अनुसर्गात में समास यहाँ पर बहुव्रीहि है, न विद्यते उपसर्गो यस्य, अनुसर्गात इस तरह बहुव्रीहि दिया है, तो न विद्यते उपसर्गो यस्य सो अनुपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है विद्यमान उपसर्ग जिसका, जिस धातु में उपसर्ग विद्यमान नहीं है, जिस धातु धातु का उपसर्ग नहीं है वो अनुपसर्ग हो गया, अनुपसर्गार्थ तो नौ द्वितीय उपसर्गो यानुपसर्ग तस्मात अनुपसर्गा बहुव्रीही समास हो गया। और लिम्पश्च विन्दश्च धारिश्च पारिश्च वेदिश्च उदेजिश्च चेतिश्च तापिश्च साहिश्च ते लिम्प विन्द धारी पारी वेद क्युदेजी चेति साति साहयः तेभ्यः लिम्प विन्द धारी पारी वेद्युदेजी चेति साति साहिभ्यः। सॉरी, ये इतने तरह योग जो समास हो गया। अब जो है इसमें जो है धातु प्रत्यय परस्य का अधिकार तो चल ही रहा है, अश प्रत्यय की अनुमति आ रही है। तो अर्थ हुआ कि उपसर्ग रहित ही अनुपसर्गाद जो है विशेषण है आगे का लिंप इत्यादि का, तो सबसे संबंध कर लेंगे तब अनुपसर्गात लिंपात अनुसर्गात विन्दात अनुसर्गात धारे अनुसर्गात पारे ऐसे करके सब में अनुपसर्ग जोड़ दीजिएगा के मैंने अनुपसर्गात लिम्पात अनुसर्गात विन्दात अनुसर्गात धारे अनुसर्गात पारे अनुसर्गात वेदे अनुसर्गात उदेजे अनुसर्गात चेते अनुसर्गात साते अनुसर्गात साहे ऐसा या एक साथ करेंगे तो अनुसर्गेभ्य लिम्पादिभ्य धातुभ्य पर प्रत्ययो भवती। मतलब उपसर्ग रहित लिम्प आदि जो धातु है लिम्प विंद धारी पारी वेदी उदेजी चेती साती साही इनसे परे इन धातुओं से परे सौ प्रत्यय होता है। जैसे उदाहरण यह है लिम्प का लिम्पति थी लिम्प विंद का है विंदती थी विंद विन्दति इति विन्दः धारी का है धारयति इति धारयः पारी का है पारयति इति पारयः वेदी का है वेदयति इति वेद वेदयति इति माने वेदयति इति वेदयः उदेजी तक उदेजति उदेजी है उदेजयति इति उदेजयः चेति चेतयति इति चेतयः साति सापयति इति सापयः साहि साहयति इति साहयः। तो उपसर्ग रहित जो लिम्प विंद धारी पारी वेदी उदेदी उत्पूर्वक एज जो है धातु कंपने चेती साती साही धातु से परे भी सप्रत्यय होता है। तो लिम्पति यहाँ पर जो है लिम्प लिप उपदेहे लिप उपदेहे से लिम्पति बना है तो लिपाई करने वाला जैसे गांव में जो है ना कि लीपते हैं गाय के गोबर इत्यादि से घर को लीपते हैं शुद्ध करने के लिए तो लिम्प माने लिपाई करने वाला ये हुआ। ऐसे विन्दति इति विन्दः तो विदलि लाभे तो लाभ प्राप्त माने लाभ माने प्राप्त करने वाला ये विदलि लाभे। और ध्री जो है धारयति इति धारयः धारण करने वाला ध्री धारणे और पारयति इति पारयः तो यहाँ पर जो है प्री पालन पूर्णयो प्री जो है पालन पूर्ण अर्थ में है तो पारयति माने पार करने वाला पूर्ण करने वाला पालन करने वाला ऐसा हो जाता है तो पालन पूर्ण अर्थ में है तो पार पार पार करने वाला वेदी वेदयति इति वेदयः जानने वाला विदज्ञाने और उदेजी उत्पूर्व एजरी कंपने धातु है तो उदेजयति उदेजः माने उत्कंपित करने वाला एजरी कंपने कंपन करने वाला उत्कंपित करने वाला और चेती चेतयति चेतयः चिति संज्ञाने है तो सचेत करने वाला सावधान करने वाला और साती है तो सह मर माने साती साती सुख अर्थ में है सौत्र धातु है साती तो सातयति सातय सुख देने वाला, सुख अर्थ में है, सुख देने अर्थ में है। और साही है, सहमर्षणे द्वादिगण का निगम धातु है, तो ये हो गया सहायति सहाय सहन करने वाला, सहमर्ष मर्षण सहन करने वाला। तो लिंप जो है लिप धातु है, लिप उपदेह से श किया, सकल लोग अ हुआ। अब यहाँ पर जो है कर्तृ सबसे सब प्राप्त है, परंतु कर्तृ सबसे सप प्रत्यय है, ठीक है, कर्तृ सबसे सप प्रत्यय हो गया, परंतु सप होगा ही, लिप सप का अ अ। अब इसी में से मुचादियों को जो है, मुचादी जो अंग है उसको जो है निम निम आगम होता है। ये सात एक उनसठ सप्तम अध्याय पहला पाद का जो है 59 नंबर सूत्र है कि से मने स के परे रहते, स प्रत्यय के परे रहते मुचादी जो अंग है उनको नुम आगम होता है, स प्रत्यय के परे थे मुचादी रमंगनम नुम आगमो भगवती है। तो स के परे तो यहाँ पर जो स है पहले ऐसे लिप है और स है, इसी स्थान में इसी स्थिति में स को मान करके लिप को नुम आगम कर लीजिए, अंत्यात अच्छा परम नुम आगम होगा, क्योंकि नुम का जो है नुम आगम हो गया, तो हो गया ली नुम प और श, अनुबंध लोप होकर के ली न स। अब यहाँ पर करते सबसे जो शब्द कर दीजिए, तो ली न प अ और यहाँ पर सप है, सौ परे रहते कहता है, तो सौ परे रहते तो हालांकि सप जो है वो भी तो स ही है, अपन तो यहाँ पर सौ तो सीधे डायरेक्ट सौ तो है ही है? तो सौ प्रत्यय परे रहते, तो सप का एक अंश को लिया वो भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले ही कर दीजिए स के रहते ही, और फिर सब करेंगे तो ली न प सब का स और सब का और स का अ। अभी स्थिति में न स पदांत जली, अपदांत नकार को मकार को अनुस्वार होता है झल के परिस्थिति, यहाँ पर झल है तो न को अनुस्वार हो गया अपदांत नकार को, और अनुस्वार से ही प्रसवर्ण अनुस्वार को यही के प्रत्येक प्रसवर्ण आदेश होता है, तो यहाँ पर अनुस्वार को प है इसलिए म हो गया, तो लिम्प बन गया, अतो गुण कर देंगे पर रोक के लिम्प लिम्प लिम्पति लिपाई करने वाला लिपने वाला, विद्रिल लाभे से जो है विंदा बन जाएगा, इसमें कुछ है ही नहीं, विद्रिल भी विद हुआ विद है, वही स है, और यहाँ पर जो है से मुचादी नाम जो है नुमा गम कर दीजिएगा, विंद बन गया, विंद जहाँ बन गया अब तो मेरे परोप से पूर्वत हो जाएगा। और ध्री धारणे जो धातु है, ध्री धारणे धातु से धारयती धारय ये निगंत है, धारी बनाएंगे और सप लाएंगे, फिर जो है स है सप है गुण कर देंगे, धारे बन जाएगा, एक अगर धारा आते जो परिचय धारया बन गया, तो आकर के धारया बन गया। तो ध्री धारणे प्री पालन पूर्ण विरजाने एद्री कम उत्पूर्वक एद्री कंपनी और चिटी संज्ञाने और साथी सुख है जो है सुख हर्ष में और सहमर्ष में, इन निगंत धातुओं से पहले निजंत निच प्रत्यय करके पद को सिद्ध करके फिर जो है स इत्यादि करेंगे, निजामनिच करने के बाद, तो इसे चेतय चेतय बन गया, उदेदय बन गया, और इसमें कुछ भी और विशेष नहीं है। आगे है ददाति रहत्योर विभाषा, तो ददाति रहत्योर विभाषा, तो ददाति रहत्यो हो इकारांत कुमलिंग ददाति रहत्यो, तदापि शब्द षष्ठी भक्ति विवचन है, पंचमी अर्थ में षष्ठी अर्थ विभाषा आकारांत कुमलिंग विभाषा प्रथम देवचन है। समास है ददाति ददाति ददाति दधाति तयो ददाति दधात्यो, इसी प्रयोग बंद हो गया, स केंद्र से आ रहेगा, प्रत्यय प्रचय केंद्र से आ रही है, ददाति दधाति भ्याम धातु भ्याम पर विकल्प प्रत्यय भवती, ददाति में दूधाय दाने और दधाके दूधाय धान पोषण ताभ्याम धातु भ्याम पर प्रत्यय विकल्प भवती। ये जो है ण का अपवाद है, क्योंकि दा धातु अकारांत है, इसलिए स्याद क्या धातु संस्पर्ण प्रत्यय होगा, इसका अपवाद है। तो दधाति भी दधह धायह दोनों बनता है, दधाति भी दधह धायह दोनों बनता है, तो दधह और दायह, तो ये जुवा दा है, स आ गया, दा धातु से यहाँ पर स कर लीजिए और सप आ गया, तो दा सप का अ फिर अ, इसके पश्चात जो है जो जो त्यादि गण के थे, जो त्यादि भ्यस्लु से स्लू हो गया, जो त्यादि भ्यस्लु से स्लू हो गया, स्लू होने से सबको स्लू हुआ, तो स्लू से जो दीर्घवचन हो गया युक्त हो गया, तो दादा हो गया, दादा अ है, पूर्व व्यासा हलादि पूर्व व्यासा ह्रस्व ह्रस्व हो गया, तो द दा अ है, द दा अ है। अब इस स्थिति में दा के आकार लोप हो जाता है, स्वाभ्यस्त हो रहा था, ये जो है 6412 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय चौथा पाद का जो है 112 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, जो है स्ना और अभ्यस्त जो है उभे अभ्यस्थम, स्ना अंग को और अभ्यस्त जो संजक है, अभ्यस्त जो अंग है उसके आकार को के भर पर जो है लोप आदेश होता है, स्ना तथा अभ्यस्त संजक जो अंग है उसके आकार का जो है लोप हो जाता है। स्ना इत्येतस्य अंगस्य और अभ्यस्तस्य अंगस्य च आकार अंगस्य अवयवस्य च आकारस्य लोपो भवति सार्धातुके युक्ते परतः सार्धातुके युक्ते परे रहते, सार्धातुके युक्ते युक्ते परे रहते। तो सार्धातुके युक्त कैसे हैं ये समझने की बात है, सार्धातुके युक्त कैसे हैं, तो यहाँ पर सज है उसे आकार का लोप हो गया, लोप हुआ तो दद अ है और दद बन गया, जम स्वाह के दद बन गया, ये बन गया जब स हुआ तब, और जब स नहीं हुआ तो आकारांत होने से नौ प्रत्यय हो गए, नौ आगे जो स्याद्य धातु संस्कार जो है इससे जो है नौ प्रत्यय हुआ, नौ होने से दा अण है। अब इस स्थिति में आतो युग चिन्ह चिन्ह और कृत के पर रहते, तो कृत परे है चिन्ह कृत, चिन्ह और कृत के प्रति यहाँ पर कृत परे है, तो अकारांत अंग को जो है कांत युग आगम हो जाता है। ये 7:33 है, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का जो है 33 नंबर सूत्र है, 33 नंबर सूत्र है, 7:33 आतो युग चिन्हकृतो हो, तो अकारांत से जो अंगस्य चिन्हकृति निंसी च प्रत्यय पर युग आगम होती, अकारांत अंग को जो है युकागम अंतावय युकागम होता है, युकागम होता है चिन तथा इतनित कृत प्रत्यय के पद से इतनित यहाँ पर नित कृत प्रत्यय है, नित कृत प्रत्यय है, इत और नित कृत तथा नित प्रत्यय है, इसलिए युक हो गया। तो हो गया ता युक का युक और मनो ता या अचरण प्रयोग संयोज्यम अचीन को पर के साथ प्रयोग कर दीजिए तो दाय सुवाद से दाय ये बन गया। ऐसे ही जो है दूधाय से दधा बन जाएगा और धाय बन जाएगा, जब न हो जाएगा तो धाय बन जाएगा और नहीं तो दधा बन जाएगा। दूरवचन में धाधा पूर्व गया था और फिर जो है ह्रस्व और फिर कुहोश्चु अभ्या के कमर पर हकार के समय चमर जो होता है कुहोश्चु कैसे हुआ जी, ये धा है ना धा पूर्वोभ्यास ह्रस्व और अभ्यास को जो है ना वो क्या है अष्टम अध्याय का चतुर्थ पाद का जो है सूत्र है अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद के अभ्यास के जनों को दस होता है ना जी, ये ऐसा जो है सूत्र क्या है अभ्यास चर्चा अभ्यास में जनों को चर आदेश होता है और जस भी आदेश होता है। अभ्यास में तो पूर्वाभ्यास हलादी से था पूर्व अभ्यास पूर्व के अभ्यास समझा है तो धा अभ्यास है ध हो गया और अभ्यास में जनों को जस और चर तो झल है ध झल झवय से लेकर झल तक झवय खर जबर दस तो झ भय घ ढ धस तो यहाँ पर ध है उसको दस ज गढ़ दस तो यहाँ पर क्या हो गया ध को द हो गया फाइनल समय से द हो गया अभ्यास से चर्चा हो गया तो द ध बन गया धाया बन गया। आगे है ज्वली ज्वली की कथन के भ्योर अब समय हो गया है इसे उड़ाने देते हैं, इसमें कोई शंका हो तो पूछिए, कोई शंका है जो नहीं समझ में आया हो? नहीं आचार्य जी। चलिए जी मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते नमस्ते।